Mi a franc történt? A legutóbbi videót felvettem, hány feliratkozó volt? 8100, most meg már... És már azon is ki voltam. Na mindegy, elég sokan lettünk hirtelen. Most először YouTube trendet indítottam el. Ilyen se volt még. Elindítottam egy YouTube trendet. Mit szólsz ezt neki? Mespolya linkelte ezt a videót. Akkor még ezeren látták, megnéztük, és utána... Bár csak ez is járt volna vele. Nagyot ment az interneten ez a videó, és gondoltam, hogy beszélgessünk egy kicsit erről. Üdv! Ez itt a Fókusz csoport. Idegileg roncs vagy. De miért? Ez az egész azért indult 50%-ba, hogy engem kicsit felkúrjál. És úgy látszik, hogy ez kezd célba érni ez a rész. Hogy kezd. Nem volt hétvégém. Frissítgettem a YouTube-ot, és így, jó, 8500, 9000. Azt hittem, hogy indiai botok, meg ilyen, nem tudom, miket vásároltál. Az a cél, hogy többet keressek, mint te ki ezzel, és akkor kurvára ideges lesz. Ennyi a célom. Mihelyt ez megvan, bezárom a csatornát. Azt beszéltük csütörtökön, pénteken nem voltam irodában. Ha találkozunk, akkor, hogy voltak, lehet, hogy meg lesz a 10000. Jó, 10, mindjárt 7000. Jó, hát figyeljetek, van egy zígy, megkaptam a 15 perc hírnevemet, nem gondolom, hogy ez így fenntartható, ez az ilyen szintű felívelés, de mindenképp érdekes. Életemben először, bár 6 éve YouTube-ozok, most először reagáltam, vagy először csináltam róla a videót, és utána sokkal nagyobb YouTuberek is felkapták, és nem csak YouTuberek, hanem tényleg mindenki teljesen ki van. Szerintem amúgy nem a videó volt, hanem a teki miatt, mert ez, igen, visszatért a teki, és rögtön egy 100000 megtekintéses videó, szóval én ezt neki tudom be. Volt mit átgondolnom, mert nagyon sokan jöttetek a csatornára, meg így furcsa volt, hogy valamiről, csak így csináltam egy ilyen reakciót, nem gondoltam túl komolyan ezt a videót, se a sajátomat, se az övékét, és aztán puff, így mindenki felkapta, meg láttam, hogy így az emberek idegesek a kommentben, meg egész nagy indulatokat szított fel. Én inkább a lányok miatt aggódtam egy kicsit, mert azt az utálatot, amit kaptak, az szerintem nem érdemlik meg. Nem biztos, hogy ilyen túl jó hatással van az, hogy egy egész internet egyszer elkezdi őket utálni, szóval ezt mindenképp óva intek mindenkit attól, hogy oda átmenjen és utálkozzon. Amúgy is csak van jobb dolgod, nem? Egy kicsit aggódtam a lányokért, egy nagyon minimálisat beszéltünk, abból úgy tűnt, hogy jól kezelik ezt az egészet, szóval már nem aggódom annyira, de azért ki tudja, hogy milyen folyamatok játszódnak bennük le. Akárhonnan nézzük, ez csak egy vélemény videó volt. Lehet, hogy egy eléggé megkérdőjelezhető véleményt mondanak, elég bicska nyitogató stílusban, de akkor is csak egy vélemény, és nem sok hatása van így a hétköznapi életre. Persze így, hogy már ennyire föl lettek kapva, így most már a véleményüknek is nagyobb hatása van, szóval ellentétét éri el az ember, hogyha ennyire felkap valamit. De hát nyilván mondhatod, hogy én nekem csak egy kattintás volt az egész, én nem tehetek semmiről. Szerintem egy csomóan azért túl komolyan vették ezt a videót. Nem érdemes ezen sem megsértődni, se kiakadni, se ideges kommenteket írni, se idegesen reagálni valamilyen másik videóba. Szerintem pont annyira kell komolyan menni kb. Mint amennyire nekünk sikerült, hogy jót nevettünk. Kész. Erre ez a válasz. Inkább azt gondolkoztatott el, hogy miért ez a videó terjedt el, és miért terjedt el ennyire ez az egész. Nagyon sok dolgot le lehet vonni, de én most azt mondtam le ebből az egészből, hogy nagyjából nincs senki, aki egyetértene a lányokkal, és még a stílusuk is eléggé bicska nyitogató, szóval ebben nincs kockázat. Lehet őket szídni, videót csinálni, mert nincs benne kockázat, hisz mindenki egyet fog érteni veled, hogyha negatív jelzőket mondasz rájuk, mert nehéz bevédeni azt, amit mondtak, de nyilván nincs benne kockázat. Ez, bár én nem vettem túl komolyan, de azt láttam, hogy utána a kommentelők és még egyéb emberek elég komolyan vették, azért sok videó született, meg sok mém oldal, meg tudom is én. Én úgy érzem, hogy ez egy kicsit ilyen olcsón vett népszerűség mindig, amikor valami olyan mellett állsz ki, vagy olyan ellen állsz ki, ami teljesen egyértelmű, hogy mindenki a te pártodon lesz. Neked nem gondoltam, hogy ennyien megnézik, ezt egy laza hétköznapi résznek szántam, mindegy. Igen, egy kicsit úgy érzem, hogy ez ilyen olcsón vett népszerűség, ilyen dolgok ellen kiállni, ami gyakorlatilag nem egy kiállás, hisz csak elmondod az egyértelműt. Szóval ennek nincs se kockázata, se hatása, és mégis ezek szoktak nagyon nagyot menni a YouTube-on, mert ezek a témák, amikben mindenki bele tud állni, hogy na jó, akkor mondok valami egyértelműt, vagy kiállok valami egyértelmű mellett, amin nagyjából senki se tud vele vitatkozni. Valamiért a magyar YouTube-on, meg a magyar médiában rengetegszer ez van. Igazán azok a témák szoktak nagyot menni, például gondoljunk a Norbisra, ami nagyjából mindenki így egyet tud érteni vele, hogy egy büdös paraszt volt. De amikor egy téma egy kicsit neccesebb lesz, esetleg nem biztos, hogy mindenki egyetért vele, azok már valahogy mindig ilyen falakba ütköznek, és valahogy nem gerjesztenek akkor a hullámot. És ez kicsit szomorú, mert szerintem a magyar YouTube-on, meg úgy alapból a magyar médiában ez hiányzik, hogy megosztó témákról is vitatkozzanak az emberek. Sok szarság van Amerikában, de ott valahogy tényleg szabadabban beszélnek az emberek, akár megosztó dolgokról is, és itthon ezt hiányolom, hogy érdekes, hogy 2-20 éves lányra mindenki ilyen ideges tud lenni, és betámadni őket, és zászlójára tűzni mindenki, hogy ó, ez nagyon fontos, hogy nekik megmondjuk, hiába mondta meg már 10 000 ember nekik. De hogyha mondjuk egy haveri társaság így szépen lassan ilyen elosztogatja egymást közt az országot, azt azzal nincs gond, arra inkább ne beszéljünk, pedig az sokkal nagyobb hatással van az életünkre. Nyilván Sorosra gondolok. Elgondolkoztam, hogy mi lehet ennek az oka. Honnan indul ez az egész? Mert több szintje van. Például ott vannak a tartalomkészítők, akik nem szívesen beszélnek erről. Őket aztán lehet presszionálni, hogy de igenis, ha már 10-20, akár 100 000 emberekhez beszélsz, akkor mi lenne egy kicsit gyakrabban venni elő közéleti témákat, de közben meg lehet őket is érteni, hogy nem veszik elé feltétlen. Ők ebből élnek, hogy az internetre tartalmat gyártanak, és rengetegszer a szponzor nem áll be olyan emberek mögé, aki mondjuk valamilyen neccesebb témában állást foglal. Úgyhogy gyakorlatilag azzal, hogy a véleményüket kinyilvánítanak egy neccesebb témában, azzal már gyakorlatilag a saját megélhetésüket veszélyeztetik. Hogy ez nem feltétlen indok nélküli, hogy valaki úgy dönt, hogy akkor én erről nem beszélek. De ugyanúgy a másik oldalról is van egy nyomás, mert valamit nem úgy fogalmaz meg, ahogy mások gondolnak, akkor rögtön indul a cancel. Látjuk, hogy mennyire sértődékenyek az emberek, látjuk, hogy mennyi bocsánatkérés megy mostanában, látjuk, hogy mennyire könnyű egy kis ballépéssel is egy népharagot kiváltani. Szóval ott van az egyik oldalról a nézői nyomás, akik szeretnek mindent félreérteni és kiforgatni, és meg másfél ott vannak a szponzorok, akik meg azt mondják, hogy bocs, neked nem adunk pénzt, mert hát vélemény mondasz. Szóval attól még nyomhatnák a tartalomkészítők, de mégis valahogy érthető ez hogy ez a két nyomás hatásra egy csomóan azt mondják, hogy jó, inkább csak az egyértelmű dolgokba állok bele. De közben akkor nézzük a cégek, miért nem szponzorálnak olyan videósokat is, akik mondjuk valamennyire megosztóak, mert ez külföldön van ilyen, hogy ugyanúgy kaphat szponzort is, aki mondjuk politikában állást foglal. Szponzorált videóban nem szeretik, ha van politika, de hát nem csak szponzorált videót gyárt jó esetben a YouTube, szóval akár valahogy belerakhatná ezt is, de azért ezt figyelik a cégek, és nagyon nem mernek ők se beleállni semmilyen kétes dologba, vagy olyan dologba, ami nem egyértelműen a nép mögött áll. És lehet, hogy érthető is, mert állammal meg egyéb cégekkel vannak kapcsolatban, és egy ilyen nagyon leronthatja az imidzsüket, vagy a brandet, ami nem éri meg nekik. A gazdasági kockázat, hát akkor inkább nem beszélünk erről, nem kockáztatjuk meg nem tudom hány ember állását, és hány millió forintot, vagy milliárd forintot akár, úgyhogy egyszerűbb a cégeknek is ezt a kockázatot így arrébb lökni, hogy csak az ilyen egyértelmű dolgokba állunk be. És akkor ott van az állam itthon, akire mondhatjuk, hogy hát miatta nem beszélünk az ilyen dolgokról, de közben meg azért ez sem teljesen egyértelmű, mert hiába állítják be emberek, hogy itthon mik mennek, azért szólásszabadság van, és legalábbis én az interneten már 6 éve azt mondok, amit akarok, és még sosem volt semmi hátrányom belőle, szóval nem kell úgy tenni, mintha itt Észak-Korea lenne. Nyugodtan szíthatod akár a Fideszt is, aki már 10 éve hatalmon van, nem viszel a kocsi. Nyilván vannak neccesebb esetek, ahol már meginog ez a dolog, de úgy én azért úgy érzem, hogy itthon elég nagy szólásszabadság van. Sok dolgot el lehet mondani róluk, de egyelőre nem érzem azt, hogy például el tudják nyomni a szabad médiákat, mint a YouTube, ahova bárki feltöltet videót. Az, hogy már megvásárolják a sok-sok médiát, az már más dolog. Ez valószínűleg sokkal hatásosabb is, de már ezen a csatornán is többször beszéltünk politikáról. Akkor ki az, aki még itt az egyenletben van, és az ti vagytok, a nézők. Ki határozza meg, hogy mi lesz népszerű, ki határozza meg az, hogy mi lesz felkapott, ki határozza meg a közbeszédet, az maga az emberek és a nézők. Szóval gyárthatok bármiről tartalmat, ha azt nem nézi senki, akkor nem lesz a közbeszéd része. Ugyanúgy gyártatok fasságokról is tartalmat, hogyha ezt rengetegen felkapják, az valahogy mégis elterjed az interneten. Szóval mi együtt határozzuk meg, hogy mi a közbeszéd. Valószínűleg, hogyha a youtuberek bátrabban előállnának és beszélnének közéleti témákról, és az emberek ugyanúgy mellettük lennének, és nem kéne attól félni, hogy valamiben nem értesz egyet, akkor már cancel, akkor lehet, hogy ők is bátrabban kiállnának dolgok mellett, ők is bátrabban beszélgetnének, és több párbeszéd kialakulna a magyar interneten. Szóval valahol a nézők kezében van, a te kezedben van a legnagyobb hatalom, hogy milyen tartalmat fogyasztasz, és mi az, amit nézők így fölemelnek. És hogyha mindig csak azokat emeljük fel a YouTube-on, mert a YouTube még azért egy fiatal média, mondjuk a tévéhez képest, de itt általában azt látom, hogy csak ez egy egyértelmű dolog, hogyha valakit cancelezni kell, vagy valakit utálni kell, akkor az mindig nagy visszhangot kap mindenhonnan, kicsit ilyen belterjes módon, de hogyha már valami közéleti téma van, az a YouTube-on elég hamar elhal, és nem is nagyon csinálnak róla videókat, és ha csinálnak is, akkor sem jut el sok emberhez. De itt a magyar YouTube-on nem nagyon beszélünk közéletről, sőt, politikáról nem szabad beszélni csomó ember szerint, de a politika az nem csak a Fidesz meg az MSZP lehet, hanem rengeteg más ügyet is fel lehet karolni. Persze ez nem azt mondom, hogy egyik napról a másikra meg fog változni, mert ez nem így működik, de szép lassan, akár évtizedek alatt az emberek mondjuk meghallgatják a másik véleményét, és rendes vita van, és nem csak akkor szállnak be egy vitába, amikor egyértelmű, hogy már mielőtt beszálltak, megnyerték a vitát. Szóval lehet mutogatni nézőként a tartalomgyártókra, a tartalomgyártóknak lehet mutogatni a szponzorokra, meg a nézőkre, és aztán a cégeknek meg lehet mutogatni az államra, és stb. De valószínűleg az első lépés az, hogy rájövünk, hogy felesleges egymásra mutogatni. Az első lépés az, hogy beismerjük, hogy az egész rajtunk múlik. Rövid távon lehet, hogy a tartalomgyártók határozzák meg, hogy milyen tartalmak lesznek, de hosszú távon azt határozza meg, hogy milyen tartalmat akarnak a nézők, és azok a tartalomgyártók fognak fennmaradni, akiket a nézők szeretnének. Szóval végső soron hosszú távon a nézők fogják meghatározni azt, hogy milyen tartalmakat kapnak. Tekintve, hogy a YouTube egy elég szabad média, itt kéne a leginkább hát az ilyen diskurzusoknak folynia, de úgy látom, hogy itt folyik a legkevésbé. Szóval nem azt mondom, hogy néha nem lehet egy kicsit így egy ilyen viccesebb videó megállni és nevetgélni, nem muszáj mindig közéleti dolgokról, meg politikáról beszélni, de az is furcsa, amikor semmi ilyen nem kerül szóba, miközben mondjuk százezrekhez szólsz. Szóval csak arra gondoltam, hogy ugye te azt mondod, hogy neked csak egy kattintás az egész hatalmad, de valószínűleg sokkal több hatalmad van, mint gondolnád. Mint néző, nálad van minden hatalom, még ha csak egy kattintásnak tűnik is. Ez volt már a Fókuszcsoport. Holnap ismét találkozunk. Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always.